Ultimate Project, Pumpin'. Și ne pregătim să mixăm alte hituri în câteva clipe. Avem o piesă foarte, foarte nouă, foarte fresh pentru voi în câteva clipe. Până atunci, hai să vedem care sunt primele mesaje venite la 0722 20 60 20. Salut, sunt Tsuctra din Slatina și vreau să trimit mulți pupici pentru iubirică Pimpi din Ploiești. Kiss for you. Bună, sunt Steluța din Călăraș, vreau și eu să dedic toate melodiile fetei mele Florina, care am plinit astăzi 18 ani. Sunteți cei mai buni, pupici, mulțumim. Și apropo, pentru toți sărbătoriții zilei, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Vă ascult cu plăcere, dar nu vă supărați dacă mai mișc frecvența și pe Magic FM. Nu ne supărăm. Dacă vrei să schimbi din când în când piesele house cu câte una lentă, e o treabă așa de relaxare, o înțelegem foarte bine. Uite, Eugen e aici în fața noastră, așa că nu se supără dacă dai și la el un pic. Da, se supără dacă dă noi prea tare muzica. Se audă mixurile noastre la el în studio. Salutare, Kiss FM, trebuie să recunoașteți că sunteți și mai tari. Asta a fost, da? Da, ok, recunoaște. Mulțumim dacă tu zici. Pentru și... cea mai bună prietenă și mai frumoasă colega Monica, concediu plăcut de la Viorel din București și foarte special pentru voi, o melodie la alegerea voastră, seară frumoasă. Uite, piesa asta ne place nouă foarte mult. E proaspăt în playlist-ul Kiss FM. Jason Derulo, Don't Wanna Go Home se numește ea. După care Double Land vine cu Chica Bomb, o piesă mai veche. Și încă una nouă. Da, încă una foarte, foarte nouă de la Marquise. Take My Love Away se numește. Super hit-uri la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. I know I'm not the only one.

Kiss Kiss in a Mix, piesă nouă. Foarte tare, Marquis, Take My Love. Urmează Smiley Dream Girl, exact cum v-am promis. Avem și Deepside DJ's Never Be Alone și Nica Marera împreună cu Alinca, Get Alive. Dar până atunci să vă spunem la cât a ajuns potul la Kiss Cash. Podul, da? Da, podul Kiss Cash este 1100 de euro plus un notebook Toshiba. Asta este potul momentului până în ora 10. Încercăm să dăm bani și laptopul Toshiba. Vă înscrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, două modalități foarte simple de a vă înscrie. Găsiți pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Vă înscrieți gratuit acolo. Ideea e să vă înscrieți o singură dată, pentru că la concursul Kiss Cash înscrierile sunt unice. Apropo de Facebook, puțin mai încolo, vom da și startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci, Smiley, Dream Girl, Deepside DJs și, cum ziceam, Nica Marera și Alinca. DJ-am și Onyx împreună cu voi până la ora 22, hituri mixate, dedichisuri și distracție maximă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. You're lying to me.

cele 40 de minute se încheie acum. O să facem o scurtă pauză și apoi intră încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. Să vă spunem de facebook.com/KissFM România. O să dăm chiar acum startul de Delichisurile acolo, dar până la Delichisuri să vă spunem așa, colegii noștri de la site au pornit un sondaj. Care să fie piesa non-house de la ora 9? Avem 5 variante. Avem așa, de votat Puia undeva în Balcan, Jordan Sparks, No Air, Smiley, Preocupat cu gura ta, Pussycat Doll, Stick With You și Andra, Rămâi cu mine. Avem 3 piese românești și 2 străine. Am dat pe facebook.com/KissFM România startul votingului. Până la ora 9 avem oră jumate timp să votăm piesa care va fi non-house. DJ Ang spunea că o să câștige Smiley, nu știu, eu zic că o să câștige Andra, Rămâi cu mine, sau poate o piesă străină, nu știu. Vedem ce vă place vouă, aia o să difuzăm la ora 9 fix. Pauză scurtă, ne întoarcem repede la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I just can't get enough. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party și Delichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Mandachi Cristian, vreau o piesă David Guetta și Tayo Cruz pentru profa de geogra. Dacă mi-ați dat 4, haideți doamnă, n-am știut două chestii. Dacă mi-ați dat 4, da, nu, putem să... Dacă n-ai știut două chestii, dacă nu știai doar una, primeai prea 6, nu? Sau 6, cum, hai 7, da, nu. 4, cred că a fost mult mai grav acolo. Nicușoară, vreau o dedicație pentru un prieten sau prietenă, drag mie, cu mesajul să nu mai fie supărat. Ai grijă de tine, bravo, pui, păi puncte, puncte. Eu rom foarte nehotărât, așa, cu foarte multe puncte. Pui, cine e supărat? E o fată, e supărată sau un băiat? Că nu înțeleg. Ela Eluța, un dedichis pentru Andrei, iubitul meu, și pentru toată echipa Kiss FM. Alin Văcăroiu, hello, vreau un dedichis pentru Elena. Bucur, puneți, vă rog, Sunrising, Lickshot. Iacolul Daris pentru... Bună seara, aș dori și eu un dedichis pentru liceul de artă Sabin Drăgoi, cu piesa Bon Jovi, It's My Life. Mamă, și 1 kilometric. Acum, atenție, vreau o dedicație pentru cei mai buni prietenii mei, pentru ascultători și pentru DJ Ang și Orix. Dacă se poate, până la 9 să câștige Smiley, Preocupat cu gura ta, că-mi place melodia asta foarte mult. Aș vrea și eu să dau un mesaj. Ascultați Kiss toată ziua și succes la Kiss Cash, că o să câștigați. Mamă, Romane, deci nuvele la pe Facebook-ul Kiss FM. Vă place Smiley? Eu stau sigur că o să câștige Smiley, da? Deci avem timp până la ora 9 să ne convingem. Și Ionuș Ștefan de la Ionuț pentru Isabela, cu mesajul, te rog să intri să faci tracklist. Aoleu, fără Isabela nu mai e tracklist. Ok, avem Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, o știți foarte bine, Give Me Everything. Ne întâlnim și cu Claudio Cristo și Tami, Teach Me. Alexandra Stan, Get Back as Soon as Possible. Și Morandi vine, nu Morandi, Randy cu Michelle, Only You, cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. shaking eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Randy și Michelle, o piesă lansată în primăvară, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Sună foarte, foarte bine. Ea se află în acest moment pe locul 11 în Fresh Top 40 Top, pe care îl puteți găsi pe site-ul kissfm.ro. Pe kissfm.ro/FT40, intrați, aveți o aplicație nouă, ascultați refrenele pieselor, aflați informații despre artiști, vedeți chiar videoclipurile sau link-urile de pe YouTube și puteți face un mix al vostru, nu? Mi se pare că unele piese au și versurile, dacă nu mă înșel eu. Foarte, foarte tare! Da. Michel și Randy, Only You, pe 11 în urcare, așa încât săptămâna care urmează e posibil să o găsim în top 10. De asemenea, tot în aplicația noastră de Fresh Top 40 puteți chiar voi să aranjați stopul, asta e și ideea de fapt, voi faceți stopul și l-ascultați în fiecare sâmbătă începând cu ora 10 dimineața, un top prezentat de Șerban Huidu, Andreea Berghia și DJ Almud. 5 minute înainte de ora 8, intrăm imediat în următoarele 40 de minute, non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young. Cea mai vreo muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss. FM. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. All the hits. Gata, eu fix. Continuăm Kiss Kiss in the Mix. Prima piesă din or mixul nostru. Guess who? Tot mai sus. În cele 40 de minute non-stop hits ne întâlnim și cu Liviu și Mona. Sweet Love. Iar puțin mai încolo, Ina vine cu un momento. Mix, dăm chiar acum startul următoarelor 40 de minute, non-stop hit. Și așteptăm și de rechisuri, 0722 206020, le citim imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.

Max, Kiss in the Mix, dedicații 0722 20 60 20, Olix și DJ Ian împreună cu voi. Pentru voi și pentru toți cei, pentru Gicu, care este foarte rău și nu mă lasă să ascult Kiss in the Mix, nu mă lasă să câștig Kiss Cash-ul. George din Capitale se pierde semnalul, hai cu Kiss. Cu Kiss Cash, dacă se poate, Kiss, vreau, da, și eu Sexy Bunny, făcută de voi. Da, da, sigur, imediat, stai așa să o găsim. Bună, sunt Elena, o mare fan a voastră, vă ascult 6 ore din 24 și îmi plac mult melodiile voastre. Vreau și eu Right There pentru Eddie, un băiat special pentru mine cu mesajul: te iubesc mult de tot, tu ești viața mea, mulțumesc, te cei mai tare. Ok, mulțumim mult de tot. Salutare, sunt cei mai tare, îți doresc și eu o melodie pentru fiul meu, dacă se poate, Puia, Vestul Selvatic, Luiza din București. Până una alta, ai de votat Puia undeva în Balcani împreună cu alte 4 piese pe facebook.com/kissfmromania pentru piesa Non-House de la ora 9. Avem așa, hello băieți, vreau și eu muzica de la Fly Project pentru voi, cei mai buni DJ la ora actuală, și pentru toți prietenii mei de la Căminul Surensesc, vă salută Dan din Reșița, ok! Și încă unul de la Andrei din Cămin, pentru iubita mea Alina, cu mesajul: mulțumesc pentru felul în care mă faci să zâmbesc, PS, baftă mâine la română! Summer Rising, piesă nouă, Ninja, varianta Kiss Kiss in the Mix. Se întâlnim și cu Dr. Cucio la tardețea peste triste. Și o piesă nouă, Celia și K-Styles, Is It Love? La Kiss! Are you ready? Más en mí, oh, niña, ay, mi niña, tú me quieres creo más y más en ti, quieres el fe. lo más tierno que el campo me regaló. This flame is getting higher, 'cause it's bringing Ce instrument este? Da, vorbește în locul meu uneori și nu se bâlbuie. Cred că e de dimineață de la Cronică. E o jucărie care face multe zgomote și mai lungi. Eu cred că a forjat-o un copil și nou. Cred că am stricat-o deja. Știi cum e? Jucăriile astea pentru copii sunt de unică folosință. Mai nou, copiii cum se joacă cu ele. Deci, dacă cineva... Sunt mușcate de un câine, de un copil, nu știu ce. De un câine. Cred, dacă cineva și-a uitat în radio la Kiss FM o jucărie, să știe că noi o stricăm acum în 10 minute, nu mai, n-o să mai meargă. Așadar, precum ați auzit și jingle-ul de mai devreme, vă invităm pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați și descărcați podcasturile Kiss Kiss Remix, sunt acolo disponibile și sunt la zi. Adică colecția trebuie să fie completă pentru colecționari. Ascultați sau descărcați gratis, dați și un like dacă încă n-ați făcut-o pe Facebook-ul Kiss FM. E foarte simplu. Avem și 1100 de euro la concursul Kiss Cash plus un notebook Toshiba. Vine concursul, nu știu, în 5 minute, 10, poate chiar într-o oră, habar n-avem. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits. In un momento. Imediat Mihai Ristea, Sexy Eyes. Și Alessia vine cu Find Me, Ale Ale. Electronic. kidding, you just took me by surprise. One look, you got me hypnotized. Can't help but fall in love with your eyes. Your eyes. Girl, let me welcome you into my life. Let me love you with my body and mind. Can't help but fall in love with your eyes. Your eyes. Your sex. Find me, Ali Ali. And when you find me, you can join me, Ali Ali. Non-Stop Hits la Kiss Kiss in the Mix. O să le continuăm în câteva clipe după o mică pauză, dar înainte de pauză avem să facem un anunț de maximă importanță. Da, trebuie să vă spunem că n-avem chiar 40 de minute de mix, avem ceva mai puțin. Da, avem 39 dar... și jumătate, aproape 40, dacă mai vorbim mult, avem 40. Bun. Ce se întâmplă în acest moment? Pauză. Cât spuneam? Cât spuneam că avem la concurs? 1100 de euro și un notebook Toshiba. Toshiba. Foarte simplu. Îi salutăm pe colegii noștri de la Chișinău, îi salutăm pe Flavi DJ de la Kiss Kiss Remix de acolo din Republica Moldova. Pentru că... Yeah! All I really want is money in your pocket. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beat it girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you get it up. She's a dirty. Yeah. Come on, come on, so high off the ground. Tonight we're on, you and me, babe. rock. Your 40's the new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Featuring-urilor, l-au mai scos și pe Marc Anthony puțin la iveală, că prea era așa prăfuit în ultima vreme, nu? Trebuia. Ne uitam pe facebook.com/kissfmromania. Mamă, Smiley a bătut pe toți, câte 1000 și ceva, 1500, nu, aproape 1500 de voturi, dintr-un total de 3000 de voturi. Da. Așa că ne întâlnim cu el imediat, da. La ora 9, la 9 fix. Da, la piesa Anon House. Pui a avut 655 de voturi. La votingul de pe Facebook, Jordan Sparks, No Air, aproape 500. Pussycat Dolls, 245. Și Andra, cât avea? 236. Oricum, mulțumim celor 3000 de oameni, peste 3000 de oameni care au votat acolo pe facebook.com/kissfmromania. Hai să ne ocupăm repede de delichisurile de la postarea mea de acum 18 minute. George zice, îmi place de numai pot. Gabriela Ciumpileac, hello băieți, vreau și eu melodia Poezia la mor pentru prietena mea cea mai bună, Elena Bucur. Pupici de peste gard, Elena, pentru că suntem vecine. Hai, Olic și DJ Young, ok! Negrea Nicușor de la Pui pentru prințesa lui Te iubește tata Kiss. Cami, vreau o melodie pentru toți chisomanii și pentru voi, dacă se poate. Muzica de la Fly Project, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bogdan, pentru Alina și colegii din 8B din Iași, școala 11, Daniel Venescu. Păi să fie din partea mea pentru iubita mea, Roxy, cu mesajul sincer. Mersi că ai grijă de mine și de cățel, te iubesc. Elena Bucur, poezia de amor pentru toți chisomanii și pentru voi băieți. Bogdan... Kiss FM și pentru Vio, pentru voi, așa, Adi, hello, unde Kiss pentru toți colegii mei, melodia number one de la Speak One. Elena, Gabi, mulțumesc, Sandru, Gabriela, hello, vreau și eu, Cerebel, boom, pentru sora mea, pentru toți prietenii mei și pentru voi, sunteți cei mai tari. Ok, mulțumim și încă două, ultimele două, Mihnea, Ionuț, Golea, am și eu unde Kiss pentru Golea, pentru mama mea care vrea să își facă al treilea tatuaj

Poți intra în următoarele 50 de minute non-stop hits, Olic și DJ Young împreună cu voi și avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania puțin mai încolo. Dar acum, momentan ne ocupăm de cele venite via SMS 0722 206020. Să știți că le așteptăm în continuare. Tariful este normal pentru mesaje. Hello pentru toți schizomanii și pentru prietena mea cea mai bună, Corina, vă pup pentru toți. Flori din Buftea. Ia stricat jucăria lui Alice ce costă din Lugoj. Mai avem puțin până să stricăm. Suntem rei. Dedicație seniorita pentru ferița mea, Alexandra, Elena, cu mesajul: te iubește mami foarte, foarte mult. Mihaela din Piatra Neamț. Imediat vine și seniorita. Salutare, băieți, eu zic să nu stricați jucăria, pentru că o zi o să se supere și când crește mare, cu siguranță vă mușcă, zice Mircea, mamă. O zi o fi un câine ceva, nu? Da, așa că... N-are cum să fie vreun motan. Din partea lui Congo, pentru iubita lui Denisa, te iubesc enorm de mult și special pentru prietenul meu, Simion, dedic toate piesele iubite mele, te iubi mult. Și acum, atenție, un mesaj kilometric, salutare, sunteți cei mai tare, dar și o melodie pentru soțul meu, Marinica, cu mesajul: tu ești viața mea, iubire, vă ascult cu drag, Gabriela din Iași, fără pretenții, căci tot ce vine de la voi ajunge la suflet. Mamă, foarte frumos! Mulțumim mult de tot pentru Andrei de la Havi, mai învață și tu tablă sau măcar citește în cărți cum să mă bați. Tare asta! Bună, aș vrea și eu o dedicație pentru prietenul meu, melodia Lady Gaga, Alejandru, pentru care o tânsoare ca cei din videoclip. Și se numește Alex, mulțumesc frumos, Robert, sunteți cei mai tari. Păi să-i spui Alex Gaga atunci. Avem I Need You More de la Crash și Alexandra. Imediat ne întâlnim și cu Rihanna featuring, cum îl cheamă pe băiatul ăla? Asta e așa că era... Featuring aici... băiatul care este... Calvin Harris. Da, We este Found un, Love. Da, e un băiat și el, un DJ, un mare producător american. Și Alexino cu Starchild, Señorita. La Kiss Kiss in the Mix. What you said when you walked away and didn't stay. Oh my love, how I wish to turn back those days. Mi alma non olvida, come puoi essere tan linda? Te quiero más y más. ta. Mamă, toată vara cântai pasajul ăsta și văd că nici acolo nu te dezminți. Nu te dezminți, adică, da. Păi nu-mi place să mint, adică. Bun. Să vă spunem așa, Kiss Cash, n-am reușit să dăm bănuții. Da. Nu știu, doamnă, domnișoară, nu ne-a răspuns la telefon. Da, Carmen Intulce era preocupată cu altceva. Din păcate, n-a fost pe fază și deci nu ne-a răspuns. Mâine dimineață avem 1200 de euro și un notebook Toshiba. Și pentru că weekendul este aproape, trebuie să spun că am pus pe facebook.com/KissFM România câteva filmări de la petrecerile partidului Kiss FM din acest weekend și în weekendul care urmează, adică vinerea asta, ne vedem cu partizanii noștri din Focșani, ne vedem acolo în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă suntem în Club Berlin, Sascut, lângă Bacău, Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, iar sâmbătă, desigur, începând cu Miezul Nopții, live pe Kiss FM de la Miezul Nopții. Super, mamă, ce mă repet! Da, super petrecerii în weekend, asta este ideea cu partidul Kiss FM. Avem o piesă foarte, foarte tare. Arando Marchez și Cristina de la Impact Shambhala. Știi vorba aia. Bine, Arando! Te trimiți cu Emila Zearia, Chef Charm, Guantanamera! Dar între ele avem și Andra Telefon. Jack și Onyx împreună cu voi, 0722 20 60 20. Așteptăm dedichisurile voastre, o să le citim în câteva clipe și tot în câteva clipe dăm startul și pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, yo! Closer, you. He like my biggie bag. He looking dirty sack. I bet a drink tequila. Got me a little killer. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun, but it's too late to run. Man, I stay. running on the beat like Speedy Gonzalez. Special delivery from the cannon. F Sharp and Emil Lazaria on the front line. While enemies still fighting for survival. Guns of Navarone are ready to blow your speakers up. Now get ready to rumble. Drop it. Dant, așa, de dimineață până seara, Guantanamera asta. Da, o piesă pe care, nu știu, am auzit-o în discoteci, în cluburi și așa mai departe, pe radio nu prea am auzit-o, poate ușor, ușor o să intre oficial și pe, în playlist-urile radio-urilor. Da, și la, până și la Tarabac, cu porumb fiert era piesa asta. Da, bă, toată deci lumea era fană, adică... Nebunie maximă, Lazaria și F-Charm la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să vă spunem că în timp ce mixăm piesele aici, în timp ce sortăm dedichisurile, avem mai scriem și pe blog, da? Mai avem un pic de timp să mai bem o cafea, mai scriem și pe blog. DJ Anghi este foarte activ astăzi, a scris un articol foarte interesant pe ovidiusănescu.ro. Da, fițele interzise prin lege, sau mă rog, fițele ar trebui interzise prin lege, intrați pe ovidiusănescu.ro, de asemenea și pe olix.ro pentru articole foarte interesante. Pe care blog Olix n-a mai scris de aproape o lună, dar oricum intrați pe olix.ro. Nu am timp, abia mai am timp să respir. Să mai stârnim niște comentarii, niște polemici, niște, niște dispute. Hai să continuăm mixul. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Down, down, down. Oh.

look behind closed doors. Spark this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. De la Alina din Olanu pentru clasa 8-a. Vreau și eu Fly Project Muzica. Vă pup, sunteți cei mai tari. The best, ok? Mulțumim foarte, foarte mult! Stai, așa că am uitat de un dedicit foarte important. Trebuie să-i spunem Happy Birthday unui ascultător de-a nostru din Bulgaria. El ne-a vizitat la Costinești. Benelin din Bulgaria, dacă ne mai ascultă în acest moment, îi spunem încă o dată Happy Birthday! Happy Birthday! Hello, sunt Drăgușanu. Vreau și eu să vă fac o dedicație. Sunteți cei mai tari. Și apropo, hai, că asta e cu bancuri. Sunt vechi bancurile astea, să nu citim bancuri la ora asta, mai ales dacă sunt fumate de mult. Bună, vă pup dulce-dulce și vă ascult cu mare drag din Târgu Mureș. Sunteți cei mai tari. Ioana, mulțumim! Stai așa să trecem peste Drăgușanu, că nu mai pot cu el. Ia uite câte mesaje ne-a trimis. Acum sunt la spital, abia mi-am pus piciorul fracturat în gips și mă doare foarte tare, dar muzica voastră îmi alină durerea. You are the best. Dacă se poate, să puneți Antonia Marionet pentru toți colegii mei din Sulina, George. Mersi! Ce mai avem? Mamă, am nebunit cu Drăgușanu, incredibil, nebunit, da. Prietene! Pentru bițelul meu, Găbițu, de la Alexa din Boteni Q, mesajul, te iubesc foarte mult, vă pup, kiss! În curând o să scriem doar litere, în loc de cuvinte, deci prescurtarea asta ajunge până la momentul în care vom scrie doar litere. Incredibil! Ia uite-mă, iar cu bancurile, deci nu mai cred cu bancurile astea. Hello Kiss, vreau și eu ca Daddy Kiss pentru prietenul meu, melodia Lady Gaga, Alejandro, pentru care o tu soare, no, ca aia de videoclip. Bă, dar nu se poate, nu mai repetați mesajele, deci vă rog frumos, nu mai repetați mesajele. Hello. No, hai că am nebunit. Încă unul frumos. Pentru prietena mea Corina de la Niculești, care acum face clătite, și să nu uiți să-mi păstrez și mie pentru voi și pentru toți cei care ascultă Kiss FM, florii din Buftea. Să mâncăm sănătos, mai ales la această oră. Ultimele trei piese ale serii, Aisa, Sweet Embrace, David DJ, Perfect 2 și Nicole Scherzinger, Right There, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Here we go. S-A-L-O-V-E. Matură de SMS-uri de pe Facebook, să-i spunem așa, să le spunem dedicațiile pe Facebook, da? Pentru cei care au fost pe faza acolo pe Facebook, Daniel Mitran se fie pentru toți chisomanii de pe Facebook și în special pentru schimbul 494, pentru voi, cei mai tari DJ, mulțumim, Mircea, din partea mea, glonțul pentru Călin, Aurora și Lucky, seara frumoasă și fără transpirație, multe vă doresc și pentru toți chisomanii și pentru voi. Florea Dea să fie pentru cel mai drăguț băiat cu mesajul Te ador mult și pentru chisomanii toate piesele cu drag cu obicei. Dar cine e băiatul ăla, că n-ai zis? Nu se poate așa fără nume. Ela Eluța, vă mulțumesc că mi-a citit dedicația și ați difuzat și piesa. Gianina, pentru directoarea de la Club Școlar în Surăței, din partea elevilor de la 10A, cu mesajul Vă iubim. Deci acolo învață oamenii să se însoare, da? Bărbații, bravo, bravo, în Surăței. Ioan Georgian de la George pentru Liceul Teoretic Salonta, mai ales pentru clasa 10A și pentru cel mai tare radio. Uta Ionela de la Oana pentru toți prietenii mei și pentru Alex și mai ales pentru DJ Young și Olix. Ok, mulțumim foarte mult și... Adi, un derichis pentru cei ce le enervează pe Young cu mesajul Potoliți-vă că rupe jucăria! Gata, a rupt jucăria. Pentru Elena și Gabi, vă rog, băgați poeția de amor mâine seară, mă rog, de câteva seri. Uite, ia uite, uite tocmai vine piesa. Nu se poate să vină această melodie. Nu se poate, no, incredibil, la, una ca asta. Doamnelor și domnilor, poezia de amor la Kiss Kiss in the Mix, ultima piesă de azi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Here we go. Today. Ai, que lindo. Não posso parar.